Wiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 lipca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 1000 poprawek do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym przed chwilką Sejm wznowił obradę. W tym serwisie także o tym, jak brytyjska prasa komentuje polski spór o zmiany w sądownictwie, a także nowe prawo wodne. Posłowie przyjęli w nocy ustawę w tej sprawie. Przed chwilą Sejm wznowił posiedzenie dotyczące zmian w Sądzie Najwyższym. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak długo mogą potrwać dzisiaj obrady i prace nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym? Tego do końca nie wiemy, chociaż tuż przed chwilą wznowiono obrady Sejmu, ale już padły dwa wnioski posłanek Nowoczesnej o przerwę. Przed godziną 10 zakończył się konwent seniorów. Liderzy klubów parlamentarnych mieli ustalić dalszy porządek obrad, bo przypomnę, wczoraj zamiast uchwalić kilkanaście projektów ustaw, zajmowano się praktycznie jedną. Dziś zdjęto z porządku obrad 10 punktów, ale oczywiście pozostał jeden główny, czyli nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Posłowie opozycji chcą głosować wniosek o odrzucenie projektu w całości. Jeśli tak się nie stanie, będzie on skierowany do Komisji Sprawiedliwości. Tam czekać na niego będzie 1000 poprawek klubu Nowoczesnej. Czy aż tyle jest błędów w tym projekcie? Pytałem o to posłankę Kamilę Gasiuk-Pichowicz. My złożyliśmy ponad 1000 poprawek. Chcemy w ten sposób pokazać, jak powinna tak naprawdę wyglądać debata nad ustawą ustrojową. Ona powinna być rozciągnięta w czasie. Proszę zwrócić uwagę na to, że nawet pisowski prezydent mówi, że debata nad ustawą ustrojową nie powinna przebiegać w taki sposób. Jacek Sasin z PiS ocenia, że jeśli projekt pójdzie do komisji, długo poczekamy na efekty jego pracy. Każda z poprawek musi być zaopiniowana przez komisję, musi być przegłosowana. Czyli sam ten nawet techniczny wymiar tej czynności będzie trwał zapewne długo, a myślę, że również dyskusja będzie równie gorąca jak ta na sali sejmowej, więc dzisiaj, jeśli pani mnie pyta, jak długo to potrwa, ja nie jestem w stanie tego przewidzieć. Dziennikarze pytają, ale też, że dziś widać też wyraźny zwrot w ocenie wczorajszego ruchu prezydenta Andrzeja Dudy. Dziś opozycja dystansuje się i mówi, że takie zmiany w projekcie PiS są dla niej niesatysfakcjonujące. Dziękujemy, mówił Mariusz Pieśniewski. Sytuacją w Polsce zajmą się dziś w Brukseli unijni komisarze. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans ma przedstawić informacje na temat ostatnich wydarzeń, w tym zmian przeprowadzanych w sądownictwie, ale nie są spodziewane żadne decyzje. O polskim sporze sądownictwo pisze brytyjska prasa. Uderzenie na podział władzy to tytuł z Financial Times. Nacjonalistyczny, populistyczny antyliberalizm to cytat z Guardiana. Oba dzienniki doszukują się podobieństw między rządami w Polsce i na Węgrzech. Adam Dąbrowski. Financial Times pisze o wojnie błyskawicznej z niezależnym wymiarem sprawiedliwości. Wbrew błędnym wywodom PiS, to rozdział władz gwarantuje suwerenność narodu. Ta musi wyrażać się w rządach prawa, a nie rządach jednej partii, pisze dziennik. Do tego apel. Zacytujmy. Świat, a szczególnie instytucje unijne i państwa członkowskie powinny wesprzeć odważne społeczeństwo obywatelskie. Gazeta chwali też prezydenta Andrzeja Dudę za, jak pisze, powstrzymywanie ruchów rządu. Z kolei Guardian zwraca uwagę, iż Londyn unika wyrażania niepokoju sytuacją w Polsce i na Węgrzech. Powód? Dziennik uważa, że w dobie brexitowych negocjacji Wielka Brytania ma swój interes, mianowicie wbicie klina pomiędzy państwa Wyszehradu a resztę wspólnoty. Oba komentarze łączy też jeden wątek. Warszawa i Budapeszt atakują Unię oraz jej wartości, ale jednocześnie z radością biorą jej pieniądze, podkreśla Guardian. Ponieważ i Węgry, i Polska odnoszą korzyści z unijnych funduszy, można nałożyć na nie dotkliwą karę finansową, dodaje Financial Times. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. A w cieniu awantury o sądownictwo ustawa o prawie wodnym. Zgodnie z nią powstanie nowa instytucja, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ma ona m.in. decydować o wysokości tzw. stałej opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Nowe rozwiązania przyjął w nocy Sejm, teraz zajmie się nimi Senat. Jeszcze przed uchwaleniem ustawy o prawie wodnym premier Beata Szydło zapowiedziała, że w Senacie zgłoszone zostaną poprawki. Podkreśliła, ceny wody nie wzrosną. Żeby zabezpieczyć przed możliwością ewentualnie jakichś podwyżek niekontrolowanych cen wody, zostaną zgłoszone w Senacie odpowiednie poprawki. Chcę też jeszcze raz podkreślić, że ceny wody nie wzrosną. Innego zdania jest opozycja. Poseł Platformy Obywatelskiej Krystyna Skowrońska podczas obrad mówiła, że ustawa spowoduje znaczne podwyżki cen wody. Polki i Polacy, trzymajcie się za portfele. Będą podwyżki. Nie ma żadnej odpowiedzi w sprawie tego, ile zapłacimy dodatkowych pieniędzy. Ustawa o prawie wodnym powołuje nową instytucję, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. O jej zadaniach mówił wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Właściwe gospodarowanie, przede wszystkim ochrony przed powodzią, ochrony przed suszą i dbałości o właściwe zasoby wodne. A wiadomo, że Polska ma te zasoby ograniczone. Zmiany w prawie wodnym wynikają z konieczności wdrożenia unijnych przepisów. Marta Szulborska, Polskie Radio.

never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, I'd leave it all. To był ten pierwszy utwór, który nam zaproponował, zatytułowany Budapest, George Ezra. I dziś wyemitowaliśmy w programie Do Południa z takim odniesieniem do stron listy przebojów programu trzeciego, bo tam znajdą Państwo nowy utwór George'a i proszę się mu przyjrzeć i ewentualnie zagłosować, a kolejna lista, jak Państwo wiedzą, w piątek po godzinie 19. Ale teraz jest środa, 17 minut po 10 i jak zwykle o tej porze Mateusz Matyszkowicz. Przodownicy lektury. Anna Kamińska, która właśnie wydała biografię Wandy Rutkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zacząć tak. Napisała pani książkę o kobiecie, która dotrzymała słowa, bo powiedziała kiedyś, że zginie w górach. Ale ponoć Wandę Rutkiewicz widziano w jakimś tybetańskim klasztorze. No ja usłyszałam taką historię od żony Jerzego Kukuczki, od pani Celiny Kukuczki, która opowiadała mi, że do Izby Pamięci w Istebnej, takiego miejsca, do którego przychodzą turyści, przyjeżdżają ludzie gór. Kiedyś przyjechali ludzie, którzy opowiadali, że w jednym z klasztorów tybetańskich, będąc na trekkingu w Himalajach, widzieli postać w klasztorze, w takiej postaci, w skłonie i mieli wrażenie, że przyglądając się sylwetce tej postaci, bo nie było widać twarzy, że jest to Wanda Rutkiewicz. Czy jest możliwe? Myślę, że nie. To znaczy, jak się rozmawia z himalaistami, to jakby dla wszystkich jest oczywiste i było od razu oczywiste, że w połowie maja 92 roku, kiedy Wanda Rutkiewicz nie wróciła z wyprawy na Kanchenjungę, wszyscy himalaiści wiedzieli od początku, że nie ma najmniejszych szans na to, żeby mogła przeżyć. Chciałem trochę inaczej o to samo zapytać. Czy to by do niej pasowało? Ja myślę, że w ogóle finał tej historii to jest część legendy Wandy Rutkiewicz. Tak zresztą mówi wielu bliskich ludzi, którzy ją znali i wielu himalaistów, że tajemnica była wpisana w taki wizerunek, ale też w taką legendę, którą Wanda Rutkiewicz budowała za życia i taką aurę, jaką miała wokół siebie. Himalaizm to raczej męski sport, prawda? Kobiet jest niewiele, a Wanda Rutkiewicz była pionierką. Wiele szczytów takich jak chociażby K2 pokonała jako pierwsza kobieta. Jak ona się odnajdywała w tym dosyć męskim świecie wspinaczki? Bardzo źle się odnajdywała na początku i dlatego powstawały kolejne pomysły na to, żeby organizować wyprawy kobiece, żeby chodzić w górę w kobiecych zespołach. To chyba by się jej nie podobało. To znaczy ona jakby uważała, że takie rozróżnienie jest sprawiedliwe i jakby zważając na fizjologię, różnice w fizjologii alpinistki kobiety, alpinistki mężczyzny, alpinisty, to Wanda Rutkiewicz zawsze powtarzała, że ona będzie zawsze gorsza od nawet najlepszego wspinacza, mężczyzny, alpinisty, himalaisty ze względu właśnie na biologię. A mimo to próbowała jednak tę biologię przekroczyć. Tak, to jest w ogóle jakby historia Wendy Rutkiewicz jest historią takiego człowieka, który przekracza granice własnego organizmu i jakby to pokazuje na swoim przykładzie. Myślę, że wielu ludzi nie było nawet na tyle gotowych do tego, żeby tak jak ona przekraczać te granice, bo do tego wszystkiego jeszcze dochodzi taka chęć ryzykowania i ryzykowania w górach i to, że była ostatnią osobą, która chciała się wycofać z zespołu, kiedy zespół próbował zdobyć jakiś szczyt. Bardzo, tak. Co było taką główną siłą napędową jej działania? Myślę, że ambicja. Wielu ludzi, którzy ją znało, mówią, że Wanda Rutkiewicz była w połowie zbudowana z ambicji. To napędzało ją do działania. To było takim motorem podejmowanych wszelkich wyzwań i takiego też projektowania tych wyzwań i gdzieś tam wyobraźni wyznaczania sobie takich celów, a potem przekładania ich na życie. A jakie były jej słabości? No miała kłopot w takim budowaniu kotwic tutaj na nizinach, w dole i budowaniu więzi i relacji z ludźmi takich silnych, mocnych. To wynikało i z niej i wynikało też z takiego sposobu i stylu życia polegającego na tym, że jej tutaj nie było, że nie można było na nią liczyć tutaj w Warszawie, że gdzieś tam jak jest taki kontakt bliski, to jakby ta więź się wzmacnia, a tutaj była ona była przerywana i to komplikowało bardzo życie takie też i prywatne i przede wszystkim rodzinne. Kto chce wejść głębiej w ten fascynujący życiorys Wandy Rutkiewicz ma teraz okazję dzięki biografii, którą napisał nasz gość, pani Anna Kamińska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A autorce chciałem bardzo się nisko ukłonić i bardzo podziękować w imieniu tych wszystkich, którzy czekali na tę biografię, w imieniu tych wszystkich, którym bliski jest polski himalaizm i którzy w złotym okresie polskiego himalaizmu i teraz zawsze z uwagą nasłuchują wieści z tego himalajskiego obozu. Piękna książka, wczoraj ją kupiłem i pierwsze strony odpowiadają także na pytanie, kiedy zaczęła Wanda Rutkiewicz się wspinać i jak się okazuje, te pierwsze wspinaczki odbywały się za domem, jej rodzinnym domem na górę, która tam się znajdowała. Piękna książka, bardzo dziękujemy, a z panią Anną rozmawiał Mateusz Matyszkowicz. Tu program trzeci i dzisiaj z rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, co też się tak ładnie z himalaizmem dzisiaj splata, że przecież tutaj, w tej rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach na ulicy Ligonia, tak często można było spotkać na korytarzu wspomnianego już pana Kukuczka. Przychodził tutaj, rozmawiał, żartował. Wspaniały człowiek. No a my w związku z tym, że wczoraj tutaj koncert Beth Hart, dlatego jeszcze dziś dzielę się z państwem wczorajszymi wrażeniami. Był taki moment, kiedy Beth usiadła na scenie i powiedziała, że ma takiego kumpla. Ten kumpel jest gitarzystą i już wtedy odezwały się oklaski, bo wiadomo było, że będzie wspominała Bonamassa. Powiedziała, kocham go i teraz jeden z utworów, który z nim nagrałam. I pojawił się fenomenalnie zinterpretowany wczoraj utwór zatytułowany I'd Rather Go Blind. Beth Hart. Something deep down

Something told me that it was over, baby. When I saw you and that girl, and y'all was talking, something deep down in my soul said, go on, go on and cry, girl. When I saw you, when I saw you and that girl, and y'all was walking by, and I'd rather go blind, I'd rather go blind, I'd rather go blind, babe, than to see you walk away, walk away, don't walk away. Rather go blind. Program Trzeci Polskiego Radia to była Bad Heart. Wspominamy nienachalnie wczorajszy koncert katowicki i oczywiście odnosimy się przynajmniej częściowo emocjonalnie i myślami do koncertu łódzkiego w klubie Wytwórnia, bo on także, o czym informowali słuchacze programu trzeciego, był fenomenalny, podobnie jak ten wczoraj w Katowicach. I jak Państwo wiedzą, jestem daleki od takich porównań, ale w związku z tym, że wczoraj publiczność kilkakrotnie to podnosiła, powtórzę, bardzo często wczoraj uczestnicy koncertu mówili, że duch Janis Joplin unosił się wczoraj nad salą koncertową. Do wspomnień koncertu, a był jeden bardzo trudny moment podczas tego koncertu, jeszcze wrócimy. Tu program trzeci. coś takiego niezbyt oczywistego, formacja Public Service Broadcasting. Zapis tego, co prezentujemy, znajdą Państwo oczywiście na naszych stronach internetowych. Tam ukazuje się cały program muzyczny naszego dzisiejszego spotkania do południa. Teraz sięgamy po płytę przygotowaną na dzisiejsze spotkanie pokoncertowe i sięgamy po płytę Orłów. Dawno, wydaje mi się, tego utworu nie było. Another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another one, and I couldn't keep from coming on. Been so long. It's a hollow feeling when it comes down to dealing friends. It never ends. Take another shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another frame. Program trzeci do południa. Proszę mnie poprawić, jeśli coś źle mówię, ale wydaje mi się, że zespołu Eagles nie nadużywamy w naszych spotkaniach do południa. Gdzieś Tequila Sunrise, wydaje mi się, że tego utworu też dawno nie słyszeliśmy. Był taki skromniutki jubileusz listy przebojów programu trzeciego, niezbyt szumne obchody i wtedy otrzymaliśmy prezent od polskiego zespołu. Tym zespołem był Azyl P. Wyszedłem tak jak stałem. Obiecałem sobie, że ostatni raz tak się nabrałem. Wytrzymała 4 dni. Wiele krócej. W końcu opisała mi, co się zmieni, kiedy wrócę. co ja wiem o samym sobie. Może ty znasz odpowiedź, bo ja wiem sam o sobie coraz mniej. Gdy przyjaciel zdradził mnie, nigdy więcej przysięgałem, ale gdy już było źle, wtedy rękę mu podałem. A on mówi, masz co chciałeś. Co ja wiem sam o sobie, może ktoś mi to powie. Co ja wiem sam o sobie, pytam cię. Co ja wiem o samym sobie, może ty znasz odpowiedź. Bo ja wiem sam o sobie coraz mniej. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Do laptopów dodajemy smartfon Huawei. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Cześć, tu Martyna Wojciechowska. Teraz mam stan nielimitowany w Play i podróżowanie stało się jeszcze łatwiejsze. Mogę rozmawiać, SMS-ować bez limitów i korzystać z pakietów internetu nie tylko w kraju, ale w całej Unii Europejskiej. I to bez dodatkowych opłat. No to w drogę. Będziemy w kontakcie. Przejdź do Play i korzystaj ze stanu nielimitowanego w Unii Europejskiej już od 35 zł. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest za 16:11. Fajny film. Do niedzieli w Darłowskim Kinie Bajka trwa festiwal, o którym opowiedzą Arkadiusz Sip i Ryszard Jerzwiński. Poza oczywistymi walorami kurortu nadmorskiego, dlaczego jeszcze w tym tygodniu warto być w Darłowie? Kurort, miasto historyczne. Mamy już po raz 17 festiwal filmów skandynawskich. Kochamy kino mocne, kochamy kino, które daje myśleć, które daje refleksję nad bardzo ważnymi sprawami. Darłowo ma sporo kontaktu ze Skandynawią. Pływają tutaj promy, statki, żeglarze. Do Bornholmu jest bardzo blisko. Ale festiwal to taki czas, kiedy nie tylko filmy, ale oglądanie ich razem jest tutaj ważne. Atmosfera jest bardzo zawsze niezwykła. Mnóstwo ludzi specjalnie przyjeżdża w tym czasie. Do niedzieli, do 23 w kinie Bajka w Darłowie bezpłatnie dla widzów. Mnóstwo świetnych filmów. W sumie filmów jest około 40. Filmy dla dzieci, filmy dokumentalne. No i bardzo duże wydarzenia. Chociażby Mężczyzna imieniem Owe, czy też Björk, Biophilia Live, koncert Björk, a także Szwedzka Teoria Miłości, którą zawsze chcieliśmy zobaczyć. No właśnie, sporo naprawdę świetnych filmów. Niektóre z nich dopiero trafiają na polskie ekrany. Niektóre to propozycje tylko festiwalowe. Patrzę, że rzeczywiście w programie jest reprezentowana cała Skandynawia, bo to od Björk, właśnie Biophilia Live, czyli zapis koncertu słynnej islandzkiej wokalistki, przez filmy ze Szwecji, Danii, Norwegii. To, co nasi widzowie chcą oglądać i dlaczego właśnie wtedy są w Darłowie, to dostają. Zawsze pytamy i mamy ankiety dla naszych widzów, co chcecie obejrzeć. I tak jest i tym razem. Mamy bardzo wyrobioną publiczność, która oczekuje, no to jest po raz 17, więc wiedzą, co chcą zobaczyć. Siedzą skandynawskie kandydatury do Oscarów i te filmy prezentujemy. No właśnie, mężczyzna imieniem Owe, chociażby to był tegoroczny kandydat Szwecji do Oscara, zresztą była też nominacja. Mamy zawsze co najmniej kilku czy kilkunastu Skandynawów wypoczywających w Polsce, którzy oglądają u nas te filmy, bo akurat u siebie nie widzieli, albo dla nich jest to fenomen, że przyjechali do Polski na wakacje zobaczyć nasze wybrzeże, a trafiają na festiwal filmowy i zostają. Ja wiem, że to jest bardzo, bardzo długa historia, ale chociaż w największym skrócie przypomnijmy, jakie są te najważniejsze związki Darłowa właśnie z krajami skandynawskimi. Chyba już od X wieku. Pierwsze wizyty nie zawsze chyba życzliwe Wikingów, ale też faktory handlowe. Najważniejszą postacią w historii wspólnej to jest król Erik Pomorski. Urodził się w Darłowie, został królem Danii, Szwecji, Norwegii, Islandii, Finlandii, Grenlandii. Potężny władca skandynawski to jest wiek XIV. Ożeniony z córką króla Anglii i pod koniec życia spędził ostatnie 10 lat tutaj z potem w Darłowie, bo wciąż był księciem pomorskim. I to jest ta więź absolutnie nieprawdopodobna, ponieważ pochowany w Darłowie król duński, szwedzki, norwegii, no jest ewenementem. Wszyscy inni duńscy królowie są w Roskilde, a ten jeden jest tutaj i też był wikingiem. Zamek króla Eryka stoi do dzisiaj, ma 680 lat. No a teraz właśnie jeszcze do niedzieli 17. Festiwal Filmów Skandynawskich w kinie Bajka. Chcę tylko wspomnieć o jednym szczególnym filmie, ostatni w Aleppo, to w niedzielę. Film jak zawsze jest bezpłatny o wolontariuszach białych helmów, ale zbieramy pieniądze, dobrowolne składki, żeby wspomóc działania polskiej akcji humanitarnej w Aleppo. No i to może być zaskoczenie dla niektórych słuchaczy. Co film ostatni w Aleppo, przecież film opowiadający o wojnie w Syrii, robi na Festiwalu Filmów Skandynawskich, ale jest na to odpowiedź. Oczywiście nazwiska, tak? Firas Fayad i Sten Johansen, czyli Dania i Syria, ale właśnie to, że chcemy też pomóc. Takich filmów, które się odwołują do Afganistanu, też jest kilka. Skandynawie to przeżywają i też jest bardzo ciekawy film Witajcie w Norwegii, czyli uchodźcy ze środkowej Afryki w krajach północnych. Zdarzają się komedie, ale najczęściej są to filmy, które bardzo lubimy. To mroczne kino skandynawskie i coś tam się w tych domach dzieje i my to chcemy wiedzieć, co. Z Państwa gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo. My w programie trzecim i w programie do południa wracamy do płyt. Niech teraz będzie Frank Carter. She is so beautiful with flowers in her hair. Her perfume smells like summer air. And her lips are the sweetest like honey and milk. And her skin white like cocaine but soft as silk. And her hair is as black as a reservoir. We'll be right back. Ładnie. Frank Carter, Rattlesnake w programie do południa. Pytają Państwo, czy jeszcze wrócimy do wczorajszego koncertu Beth Hart. Tak, nie chcę czynić tego zbyt nachalnie, ale jeszcze opowiem o tym momencie bardzo trudnym dla całej ekipy technicznej, dla artystów, ale także dla publiczności, choć wszyscy byli wczoraj doskonale dopasowani, wszyscy znakomicie się spisali. I dzięki temu trudnemu momentowi w moim przekonaniu ten koncert także był wyjątkowy, a poza tym jeszcze po godzinie 11 opowiem o jednym z utworów, który wczoraj się nie pojawił, choć czekałem do ostatniego momentu, że w pewnym momencie Beth usiądzie przy fortepianie i zacznie śpiewać. Ale tak się nie stało. Może następnym razem, bo tego, że Beth wróci do Polski, jestem pewien. A teraz spoglądam na czas i wydaje mi się, że w programie do południa doskonały moment, aby sięgnąć po płytę klasyczną i dzisiaj padło na The Doors. Just like the spider on the